بجرا یا نبی رسول اللہ کیا کہ زمین علیہ السلام تو راجر یا نبی رسول اللہ اور ان کے لحاظ سے اور مبین دا جادو کر دے علیہ السلام تے اندازہ نبی رسول اللہ تو زندہ کہ موجودہ وقت کر دے جادو ومن ازم اسو جدید یا ظالم یعنی مستری یا ظالم من دا جانا ایک طرح کی دریا اللہ پا اللہ والے ان کا دی بدرو وہ ہو رہا ہے علیہ السلام ادے بدر اسی اسلام دا اللہ اللہ تعالی نے ہے قوم ظالم ہے ہدایت کے قوم ظالمان تھا یریدونا غالبی ارادہ میری دی جانے غالبی نور اللہ ہے تمہاری دی نور اللہ تعالی جگہ قران دے توحید اور اسلام دے بے افواہہم بخلوق بلو یعنی پر نقل زبان جمع خرزان دے ویچ مجھے داشو کی واللہ متم نوری اللہ تعالیٰ اختارہ کون کے دے دین پلنے والاو کرے ہل کافرون اگر کبت گنگی نر کافران وہ اللذی دا اللہ رضا پیار صلی رسول ہو جرا لیکنے کے پیغمبر قل بل خدا پر بیانی شاید دی طرح ودن الحق و بحق دی طرح لیو دی رہو دیر پارا جاللہ تعالیٰ غلبو کی دی دین نر آلت دین کل لیہی پتمام دین نبانے ولو کرے ہل مشرکون اگر چھ غلب دی اسلام بس دین مشرکان خبر خبر دی جب خبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لیکن دا معلومات کو بغیر دا پیغمبر علیہ السلام دا واسطے نکے دلنا جرعت کیا نہیں سکولے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نا دا سی او عمل دا پوچھو کی پیغمبر علیہ السلام دی پسی اطلاع لی گلا یو یو نمی واغس اور دایتنا چی سمخ کی تلاو چھوی دی او صدا دی دایتنا دی دولت کر تاسو خدا یو تمنا اور آرزو حکم بتا سی او عمل بھی جاگا اللہ تعالیٰ کا دل زیاد محبوب بھی او منگ پاگی بان یا عمل کو حق عمل دی ایمان نرستو اول کو مسئلہ دی ایمان دا زکا سمرا مال صالحہ کی دی جدید قبول دا پار شرط ایمان دے کہ ایمانو نداغی نرستو آمال صالحہ دا اللہ تعالیٰ قبلی پدی صوابنا اور گئی لیکن کہ ایمان نبی نداغ آمال صالحہ اللہ نقبلی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن بل زیاد کی راضی چکم یو سڑے آمال صالحہ کی خوب شرط دے باندی چدا سڑے مومن بھی ناول ناول مسئلہ دی ایمان دا او داغی نرستو زیاد محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دا جہاد کی برابر خبر دا کاغا جہاد اکبر وی کاغا جہاد اکبر وی کم کسان کیا گئی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ را لے کے لیے شیوی دین اور دا شریعت مقابلہ گئی کئی نہ صرف دے غرض باندھی کہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلمہ اور دا دین غالب شی پتول و دینوں باندھے پدی بنیاد باندھے جہاد کھول دادا سے عمل لے کہ تمام اعمال و نازیات اللہ تبارک و تعالیٰ تدا محبوب اور ساس تقبل معلوم ادا کہ جہاد دا سے عمل لے کہ پدی سرا تمام نظام صحیح برقرار پاتے کے دیشی اور کہ جہاد نگی نگیا سمرہم کے شاعر اسلامی گی دا غیر محفوظ بھی مسلمانان غیر محفوظ بھی عبادت خانے غیر محفوظ بھی اعمال غیر محفوظ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ورتو فول چر ایمان نرس کو کم عمل ما تو زیاد محبوب دے اگر جہاد دے برابر ادا کدا جہاد زمان تو دشمنان سر اتا سکو ہے او کدا جہاد اپن نفس اور شیطان سر اکو جہاد اپن نفس اور شیطان سر ان جہاد دے دا اللہ بندگانو دا بنی کہ نفس کم شے غواری شیطان کم شے غواری منگ داغی اتباکو نا منگ بدا اخفل نفس کنٹرول ساتو منگ بتا پسی نزو چی دا دکم خواہشی اغا پورا کو بلکہ چی کم تقاضا دا شریعت تا نو منگ با اغا پورا کو او دا نفس وقل دی طرف دراڑو نفس وقل کنٹرول ساتو دباو بے ساتو دلتا دا مسئلہ بیانی کی چی گوڑا اللہ تعالیٰ وی حقا جہاد کول دی پا معلوم سر و جانو سر دمان ذکر مخیر آغلے دے او دی جان ذکر رسل دے گو چی دوارا مطلوب دی چی اللہ تعالیٰ کم مالو را کری دی دا با ہم دا اللہ در ازاد پارا لگو جان را کری دے دا با ہم بہا مقاماتو کے لگو چی کم دے کی دا اللہ رضا دی خدا مالونا مخی کری دی تا سا مسئلہ معلوم دا چی جہاد دا پا ہر یو تن باندی نوی کم کسان چی اغا معذور دی اغا دی جہاد دا حکم نمستثنا دی دا راندی دی دا شریان دی دا گوڑیان دی دا زنانا دی دا بوڑاگان دی دا معصومان دی لیکن اخفل اخفل مرتبی دی چی جہاد فرد کفائی دی فرد عین دی اخفل اخفل صورتون دی او غرض نے دا دی چی سن دستی پا ہر یو تن باندی بدنی جہاد فرد کنوی معذور دا دینا مستثنا دی بوڑاگان دا دینا مستثنا دی اور زنانا ہم دا دینا مستثنا دی غیر معذور کسان حقی باندی جہاد دی و دلتا مان وقت کی کرا دیا ہونی دا جہاد دل مان دا پہاری اوسط باندی دی دیر پارا سے نیعیار نیشتا چی تب اقبل مان دل سے جمع کئے و تب ان جمع کئے کپاگی کی دا معذورین دی نحن حصہ غصے کی مال جمع کولی شی دی جہاد دا پارا او که غیر معذورین دی ناغیم پا دے کے حصہ غصے کی کاغا زنانا دی کاغا ناری ندی کاغا بوداغان دی کاغا معصومان دی نپدی بنیاد باندی جہاد دل مان دلتا مخی ذکر کرے دی اور دی جہاد دل نفس تذکرہ رسو کی دیا دی جہاد فائدی تا صفل مسئلہ معلوم اور قرآن بیانی اللہ علیہ کی جہاد سما در ازاد پارا کہے سما در دین پارا کہے ستا تول گناہ ہونا تا تا معاف کو اصیف مخاو اللہ سنو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل اکم اصلحہ پر دشمن خلاف استعمالی کی آخر زمانہ کی توری ہوئی دی زمانہ کی نور اسباب اور آلات کی اس طرح گناہ ہونا تول ختم اللہ تمام گناہونا معافی زان نہ خبر دا کجرت حقوق العباد ہو نہ آغا حقوق العباد نماز کی گی خود دین علاوہ چی سمر حقوق اللہ دی اللہ تعالی معافی نیو دا مسئلہ بیانی کی چی اللہ تعالی باب تکل گناہونا معافی اور جا چی گناہونا معافی ہے انسان پاک ساتھ کی ناغا کن رہتا دی خل جنت تروانی اداغی وعدہ ہوں اللہ تعالی بیانی چی درہم نمبر تاسو جنت تزہ جنت سنگ زہرے دانگے مناقب معلوم نے کہا تھا دل تکم صفات بیانی گی اور جدین اوس تجا مسئلہ دادا کہ گو رہی ہو خدا مسئلہ چوا کہ گناہوں نہ کرتا اللہ تعالیٰ ٹول معاف کر اور جنت مستحقین سے وہ مجاہدین و غازیان ہو قدر میں مسئلہ دادا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاس کر رہی ہو لئے غنیمت دا اللہ دے طرف نہ ہونے عمل دادی کے انتاج خدا ہونی دے دلے غنیمت سے یاد اس واسے لے نعمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد چاہتا رہی اللہ تعالیٰ مدد کی نہیں کہنا یاد اس واسے ایسے ٹوپن والے تو ضرورت نہیں شکا تاہد اللہ مدد دے باقی بنیاد مان لیتا تا مان کی گی داغی بیان اللہ تعالیٰ کی اور جا لگا سنگ دینا مخ کے رکو کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درات دو بشارت اور کرو تو آغا مسئلہ بیا بیانی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنان دیر گیا تھی اور یہودیانوں کو داسی یو مینٹ اور سکند اقبل لات میں اسکلو ناچی کے لیے تو تکیف انہوں رسائی یو موقع اللہ تعالیٰ داسی جو اکرام موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اقبل مرگری دی اور دا مطالبت انہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی کہ تاس دا اللہ دین دا پارا ما سر تاؤن کو لشن دا اللہ دا رضا دا پارا ہمیشہ مطالبہ کی کی گی نا غدا اللہ در ازاد پارا دے چاہ کی گی دا مدد کی گی دا اللہ در دین دا پارا کی گی ذاتی مقاصد دے انسان پا دین کی نیوی اور نا دا ذاتی مقصد دا پارا اندیاو کر ادا سے مطالبہ کرے رہا معلومہ خبر ادا جا غی سنگا بس لب بیت سر جواب ارتا چی بلکل ستا کم حکمی منگ تیار دونت حواریین دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلف و اطراف ہوتا دعوت دا پارا دیو دی کر جتا سنا سے دیکھ لکی دیکھ لکی دیکھ لکی دعوت ورک ہے تا اللہ تعالیٰ دی اوالی معلوم ہے آگا اقبل محنت کے خبیائی و موقع داتی جوڑے شوئے ہوا کہ دشمنانوں کا نئے ہاتھوں گلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سره دا مرګری دی دیواله کا تاسو کې اوتن ګره دای و ابتلا هغه باندې دا راځي چې به ما سره راځي چې جنت وی جنت کې مرګری خو په شرط دې باندې چې زما دا شکر او شباهت به الله تعالی په هغه باندې واچي یهودیانو له لاسه به دې وسولی شي او مړ به شي او ما به الله تعالی بر وکړي. څوک تیار یې؟ یو تن بیا او زه دې ته تیار یم. بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا خبر وکړه هغه بیا دې ته تیار یم. ترن ځل باندې دا خبر وشوه ملائکې راغلې حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسمان ته وکړي اور ددا کا شبہ ہے کہ اللہ تعالی عکس پچابا نے اصول کو رکھا تھا اسمان میں یہ ہو جان با بڑان دل نوال لوی کا تن پسا گئی نے داد نہ سیوا ہے ای شہید کے دو چکر میں اس کی بیعت سے نام راگے کہ بھائی کدا کا قسمی نبی عیسیٰ علیہ السلام سے شو کدا عیسیٰ علیہ السلام نے خود خط سے شو خدا کی بیان ہم اللہ تعالی کہی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے خطوں نہ رسو بیعت سے کو مت دریفے سے جوڑی پہ مخیر ہم ساتھ مسائلو یو څه هغه یا خو بیا دې معلومه خبره ده چې هغه دا خبر وکړه چې عیسیٰ علیہ السلام تو سلام خدای وو برنا دې خدای نه دې په بارانه ته دا خدای وو په حضور د حضرت عیسیٰ علیہ السلام په سر کې کړو په سلام بڑے کله په کې وی چې دا الله زه دې په سندا ځان ته وبدل وی ته جو او درې نه وی چې نا دا خو دې دا الله په سو دا الله رسول الله تعالی فروخه جوړو دشمنان نه محفوظ دي دا یو جماعت په دی کې د مؤمنانو دی او دا دو جماعتونه په دی کې د کار کرا نو بیا د دوی په نیت کې خطر آله نو دا معلومه ده چې ډېر زیات کافران دي مؤمنان کم دي واضح خبره ده چې دا به د هغوی په وړاندې بیا کمزور کېږي. دلته حضور صلی الله علیه وسلم مبعوث شو دوی کې چې کم جماعت مؤمنانو هغوی ته الله تعالی تقویت ورکړه مضبوطې کړل اور کہ کب جاتے تھے جس منان انہوں اللہ تعالیٰ آگر شکر میں سنا بوس کو داخل بیان پر دے رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین اے حق کسانو آمنو کی ایمان مروڑے دے دا ترغیب الی الجہاد دے خر حل ادنکم آیا اخیم زتا ستا یعنی خیم زتا ستا علا تجارت یو تجارت یو ربحا یو گتا یو فیدا یو عمل ثوابنا خدا سے تجارت والے تصویر خسران کی بالکل بات پائی کی زیان نہیں کی میری تجارت یہ انسان کہیں کو پائی کی زیان ہوئی پائی کی تاوان بھی خدا دا عالم یہاں طرف تجارت کے خودی کی بالکل تاوان نہیں لے سکی خسران ورے بھون محبت اور ہمیشہ رب بھارت آرے بھارا ورے تم عمل شکائے جانا نصے کو پسا کے کی گھر اللہ تعالیٰ دا غیر بھاگر کئی جاتے سوابوں اور آگے بڑھتے جاتے آخرت کا پارا سمجھ یہ انسان تجارت کے ایک ہی برکت آرہ سکتا ہے د دنیا تجارتونه چې وکړه راو کوځي کې کنه په مړه لاندې خو چې د آخرت لپاره کوم عمل کوي نو دا واضحه خبره ده فیصله ده چې هغې کې ګورې تاوان نشته چې کوم عمل دی وکړه هغه عمل الله تعالی قبول کړه بس ستا فایده ده او زور پسې آخرت ته چې ته لاړ شې نو هلته د دې ثوابونو ته بیا ګوره چې څومره ثوابونه الله درکړي ستا خو د دنیا تجارتونه ځان ته کېږي کې مخامخ تاوان کېږي خو دلته صفا فیصله ده حالتلکم آیا نه تیم زتاز تا یعنې خیم اتاز تا علا تجارت یو گٹا خدا سے گٹا کی پائے کی با ہمیشہ رفا رہی بھائی تاوان باپ کی بلکل اور دین دادا تنجی کن کتا سبو ساتی من عذاب ندیم دا عذاب در ناجنا دا سے ہو تجارت دا سے ہو فیضا کی اغتا تو بچ کی دا عذاب دا اللہ تعالی جیسا خیم انا صحابہ کرام کن دا تمنا و کتا سے عمل منتا معلوم شکی اللہ تعالی تا غم محبوب بھی سو اگن ایڈیری اور منگا غا عمل کون اللہ تعالی ورطنی کی خطا سے رفتا خیم اغتیری دا سے کتا غا عمل دوستا تفصیل دا عمل دا دی چی تؤمنون باللہ و رسولی ہی و زیغ مکن مومنان دی جی اور جاور تا داول نتا سمئے چی مومن تا اس طرقنا کتاب دا سے اتفاد کی گی نو مراد دینا مداومت علی ایمان بھی چی تاسو پا دی خود ایمان چی اللہ کم در کردے پا دی دوسرا سے استقامت بھی پا دی تاسو آنے شکل اکی پا دی مضبوط یا دی کیا پا دی خواد دی جائے مان نو تؤمنون باللہ مانا دادا چی تاسو با ثابت قدم ہو سے پکما نبیا کی تاس ایمان روڑے دے پا اللہ باندی و رسول ہی ہو پا رسول دا اللہ پا دیبانے بس آدھے قدم اور مضبوط ہو سے دا با پریدہ ندارا کی تاس اس ایمان روڑے ایمان پا مکین روڑے دے تمہارا تیرا کا ثبوت دا قدم دے مضبوط والے دے کی دے خبر نبا قطع نبا سکی دے مو اسے دعا ہوئے اور دین دارا و تجاہدون فی سبیل اللہ تاس و جہاد جو ہے جدین دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا تاس مقصد پا بکی دو دنیا تی کسی نہیں برابر دا کاغا جہاد اثر دے دا اللہ دو دشمنان اثر دے و کاغا جہاد دنسو دے شیطان اثر دے کلا سی زولے کتا سی مسئلی راشی سریتا دالوی جہاد دی نفس فرار وقتی مقابلہ دا دالوی جہاد دی اور نن سبا خسے بکے اور سڑے داوئی چنک علم دیر دفالتا عملی میدان دیر کمزوری دی ارزے بستا مخلے تکراو راجی ارزے بستا مخلے تکراو راجی نداغ مجاہدہ دیچہ اللہ تعالیٰ ہوئی پدے مقام بانے بتا مجاہدہ کے سبا جہاد کے اور دا کم کسان کستا مخلے راجی رکاوٹ جوری گی دقا پا بالکل سکے یہ سنابود کر گئے کنے سے نتا نہیں تک زیادہ ہوئے دور تک زیادہ ہوئے کہ اموالی کم نتا سبا جہاد کوئے پلاری دا اللہ کی کمازن و مان نبت اللہ کوئے تا سمید دی اقافت سفا بیان کرا کدا مالی ہوئی مقصد ذاتی پتار تجاہدون فی سبیل اللہ بی انفسکم و اموالکم پکانو کرنا خدا سمینا دا جہاد فی المال پدی کہ ہر یو انسان حسابت سے اسی وڑکے دے لے دے خوار و غریب دے سارے دے خبرہ بڑا دے نوجوان دے جی ایک ہر سڑے حسابت سے اسی اور جہاد فی النفس پارا معذورین دا دے نمکنسنا دی معذورین و باندے غریب دے مخصی کرے رہا اور بلداری کماری انسان تا دیر محبوب دے نوڑے کا تو پکل محبوبات و بانشارہ راکھی کرنا راکھی دا قربانی کہہ کرنا وہ اس میں فتح ہو لگی کتاب پر محبوبات قربانی کو جان جا پانا کتاب بجہاد کو ہے بلاری ڈالا کہ بیا موارکم کو مالنو کلو انفسکم جانن مال جان دوارا بنا جا رہا ہے زادی کم دا جہاد بن مال وال جان جرے خیر اللہ کم دا بورے جسال دا پارا دا دنیا دا دیم کاروبار نو دا دنیا دا دیم نظام نا ہم مکہ تا بتا نورے بلا جانی بھی اللہ تعالیٰ وہی نا تاکہ مال جان دوارا سما پلار کیوں نا جو نصے بتا سارا پارا کان سے حبیر زدینہ کہ دنیا سزا سری تماشے مماشے نقشے مکہ اسلامہ کے طرح سے ان کن تم تعلمون او کتا سو کوئی گئے پڑی خبرہ باندھے یعنی کتا سو کوئی گئے نا دکھتر سے جا جو آجے اور بیا جدی فیدی یفر لکم اللہ تعالیٰ بما بتا سا زنوں بکم گناہوں نستا سورتا من نیشتا من نیشتا بات بات نیشتا سور گناہوں نستا اللہ بات جایدین اتا غازیان اتا اللہ گناہوں نستا کچھ کم تر حقوق اللہ کا نقصان رسول ہے اور کدھر انسان حق و سن آسان نہ مسئل اللہ کا نقصان وَهِدْ خِلْكُمَا دَاخِلْ بَكِتَابِ جَنَّاتٍ جَنَّتُنَا تَجِي جَنَّتُنَا دِجِي مُرَاد تَجِي جَنَّتُنَا اَغَ تِكَانِي دِي اَغَ بَدْلِي دِي اَغَ سِي آنِي تَجِرِي جِبَئِي كِ مِنْ تَحْتِ آلَا تِلَفَنْدُو دَاغِنَا رَنْحَارُ نِهُرُنَا وَمَسَاكِنَا طَيِّبَةً اَوْدَرْ بَكِي اللَّهَ تَعْسَاقَ بَنْدِي مَرْلِدَارِ مساکن تو ایبا بہترین ایبا کیا تم رکھے سکھے سبانیین سیوا کتن نہ ہے سورا بار مختاری اور بار ایسے تن مختاری تم رکھو رکھو مختاری اور سورا لے لی دیتا سکھو سورا بیانا چا ساک ساک بکی اور دا سری یو یو بندر دا سری یو یو دا نا نکی کن آنا تو کن آنا آنسا نا کن آنا ممتنی اور دا بھئی کم رہے بی جنہ بی آدھین پا آغا باغنو دا ہمیں شوالی کی رسولی جنت نا مراد دا جنت نا سی اور دا بین لے کی جنات کی طرف دینا مراد باپنے دا بانگی با کم نہیں دا بسے بدا کب آپنے کی بانگی بھی دا باہونا والی کو بانگی کی اور بانگی والی کو بانگی جنت سلنگ آتن پر کی نیشت سے موزی نرست جنات نا باہونا والی اور امی جنات نا باہا مکانات والی کو کم جنت اس کے دور کم آدم میرے کی کہ ہمیشہ موالی کا اور دا باہونا ہمیشہ ہی یہ بارے پناہ نرازی پائے قضان نرازی میں یوں کو فرق ذالک الفوز العظیم دا کا نبی جو ہے را اصل کا نبی اللہ کہ گناہوں نہ تول معاف کی اور دا انسان مستحق کی جنت کو دیو دے جنت و اخرى غنیمت نو کا یوبل غنیمت دے یوبل نعمت دے یوبل فائدہ دا و اخرى دا صفت موجود ہے یوبل نعمت یوبل غنیمت یوبل هدیہ یوبل تخور سن جالے اغسر تحبونہا مسلمان یاد دی فتح قریب نہ مراد دا دروم اور اسلام دا فتح صاحب و زمانہ کے اللہ تعالیٰ حبا کس یہ دا فقی ہو سیوائی ہے نام و عقل ہے کہ مدد میں اندر سر جو دانا ہے دل کو اس طرح جب اب صاحب نظر کو اللہ تعالیٰ اپنی وادی کو اکڑی وہ زان لگی کہ جب ان کے لئے پتا دے وہ دل آگے اس من کے لئے من کے لئے وہ بشر المومنین اور اے پیغمبر علیہ السلام آتے زیر ورک مومنان ہوتا مومنان تا فزکی تسی کی دیرے ورکا دے انداد کو دنیا کی دنیا کی بدتا سر مدد کو اور جنت آخرت کی کیا آخرت کے بتا دی جنت کر دینا تھا اور نبی علیہ السلام تو سلام تو اسے دیجیے کہ دنیا کے نبر زماں مدد کر سر نہیں سمجھ کر مدد کیا پہلی یا الذین آمنو داخرم حکم و سب تاخم نجات یاد بار کے مہینہ اے آگے کسانوں کی مان مروڑے دونوں انصار اللہ شہتاس و مددگار کے دین دا اللہ تعالیٰ دا اللہ مددگار کے یعنی مدد دا اللہ عبارت کے مدد کے دین دا کہ دا اللہ دا دین مددگار کے جو کم کسان دین دار دی دا غی مددگار کے اگئی سرکھنا قدرے گا دا اللہ کے دین اور آل اسلام کما قال عیسی بن مریم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام زید مریم دے دین حواری مخلصان و دوستانوں کا نبی علیہ السلام مخلصان و صحاب کرام کا مصد معلوم رہا اور دین کے حواری دین تو حور نگے بمانا تو صفا سرا اور تا سمانی بھی جدی کے اعتماد نصد کر دو شاہان ہو یاد کی کرتا سن کے بعد سان و زامن و سوکو جران و زامن و جد کے دین وہ کے بارے کی بات کرتا رہی کہ نہ حور نگے بمانا تو صفا کھول دو بمرو سرا نہیں کیا کرتا نو ہونا تھا کھڑو میں مانا نہیں کی کرتا من انصاری من اللہ سوچتے کہ مدد کی زماں سوچتے من انصاری کہ مدد کی زماں مدد تو اس کی زماں سر پارا اللہ پار دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ماں کر کے مدد کی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اس سے اوسلے رہتے ہم بر سر مدد کری زمین کا پارک ہے تو مدد کو مقصد کار کیا تھا تو نہیں دیکھے کوئی اور کا مقصد نہیں راتے آئے بس یہ روانہ تھا آئے اور بزرگ لے کے آ رہے اگر جنت سے فصل ہو گیا خل کو تو بیان ہے کہ جو میں بیان ہوں اور کہنا نا زمن کا آمان بدل صرف اور صرف کا جنت ہی نہ ہوتا آمان کو بیٹھنے سنا وہ جنم تو بار بار دھوکھا اللہ ہوا دھوکھا اللہ بار نہیں دیکھا تھا اللہ تو اللہ مالک کی جنت تھی کہ اللہ صاحب کا ہر اصل مسل دار ہر مسیح کے اصل محفل کی درد جمع اور باغی کی وہ زیران دی نو گران دی کا گران دی وہ سرے ہوگی کے رسول رکھو اور جدہ دی رکھو کا ہوئی کہ قابلی کے پیدا دیر رنگان نہ خبر آنا دوی با اعتراف کو بادشاہ مانے کو چھو بادشاہ اسے سے خلق سہمائی کی دیر سوڑے بڑا سکو رکھا مجھے سے جوڑ تو آن اعلانوں کو جدہ اللہ بلی جانو مکمل طور پہ اجازت کی جدید ہے نا سدھی افلان جو افلان مکمل قسم سے سو کو جیسا دوڑ منڈے سے سو دیکھتا آگے کا سو کو سہتا سو منگے رکھنا بھائی اور بس یہ بس ہی ورک پر کی جنہیں نہ سے بنا رہا بادشاہ اور نہیں ہے جنہیں اسٹاف سبھی چیزوں کی پسند نہیں ہوتا یہ بادشاہ آپ کو داتا کہ کم خبر کرے گا بڑی خبر ہو آج کا ہمارا دیدا کا سین سے آؤ یہ کہ مکم کی مانے ماں کو تک کیا خواہ تو سمائی یہ آؤ یہ خانا جو بادشاہ پر انسان کا دیکھو تک کیا بادشاہ کا نو کران و جران تو ہی سے کم کل تاس ہے جگہ تاس ہی آیا منجے آمد تو خبر اخلاص ہے تو دی زمان کو سر باندھ راز کیا کوئی کہ بادشاہ زمان کی داتو سمائی یہ بادشاہ کو مانشا تو داہر سنزمان سے داخل بادشاہ تو مطلب دا دے کہ اور انسان اللہ راضی کے دار سے دا دے دار سے رچا شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی خواہین و تمن انسواری سوک دے مدد کون کے زمان کو در پارا ان اللہ دے پار دے نیسی صد اللہ تعالیٰ مقصد دے پورے دا اللہ تعالیٰ نیسی صد دی اللہ پر تعلق اور قرب ہوئی دیر پار مادر کو جدہ سکون تو غرص میں داری جدہ سکون اور سر دا کا صرف صدی دے پارا آیا بزرگ اور بات کیے تو جنت اور سدا سے وہ کونے سے آگئے تھے مگر زمانہ مال ادائی کو بس بتا دیتے تھے ہوتا ہے جنت کا مال ماں مال کیا نے کی قال حواریون ان وہ ورتا مخلصان ہو ا مخلصان مر گری بھی دولس کا سان بھی اگئی وقت نہ انصار اللہ من مددگار دے دین اللہ تعالی ہو مند بس اللہ تعالی دے دین مددگاری خواہے تو دلتنا دلتنا دلتنا شخصی نکارے کو تشکیل نے اور کو کتاب دی دی جائے تھا وہ آمن طائفت من بنی اسرائیل ایمان لاڑ یو ڈل دی چاہتے دی بنی اسرائیل یو جماعت ایمان لاڑ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ومنو وکفرت طائف اور یو جماعت کافر صدا غدوڑ لی دی یو ڈلی کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان تو فتن یہ بھی گورا خدایو کا نمبر اگر اور بلا ڈلی کہ خدای زیو خدای زان تو بر دا غدوڑ لی دلتا بیو سرا کفرت طائف فتن سر جی دیو یا دی یہ کتاب سمائے جگری شروع مومنان ہو تو کافران ہو جس کن خطر آنا تو گورا کتا سبا نے سوک دائے کہ راضی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام شریعت کو جہاد نو دا خبر کم دینا رہا ایسی جہاد نو تو تا سبا دا جواب ہو کہے کہ جہاد نو کو مدافعات کو کن کافران جی پہ حملہ ہو کن لیکن بہت صدقہ سے لیسنو بندل کو مدافعات پہ کن دفاع سڑے کہیں کہ نہیں کہیں نو دائی مدافعانا جنگ کرے دے افتدانے نو کرے نو تارا اعتراض نہیں کسو دے کافران پہ حملے اکڑی اور دائی بڑا کے مدافعات فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ تَعَالَى مَا يَنْدَادُ بَدَا كَفَانْ فَرَا جِمَانِ رَوْرَهُ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَمُقَابِلِهِ دُسْمَنَانُ دُسْمِهِ اللَّهُ وَيْمَادَ مُؤْمِنَانُ فَرَمَدَدُهُ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ وَغُبَرْزِدَ لِدَغَ مُسَلْمَانَانُ غالب باغ دسمنانو بانی خدا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درا تجنا رسو جا کب مومنانو آتا قرآن پر رسو جن جن جن جن رسو شو آغا عیسائیانو کاغا یہودیانو قرآن سو واقعا سو سوزن ذکر کی سو نہیں سنا دو سکتا اللہ تعالیٰ دے دی سر مدد کو آغا مدد دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتا کو اور آگے نرس صحابہ مخلصہ اور دی سر مرجنی جو اور کاغران سو جتر جتر سو قطع اللہ نعمنو ہے کسانو کی ایمان مروڑے دے حلت اللکم آیا اوفیم دتاز سالا تجارت یو پیدا یو نفع یو کٹا نفع تاز سے یا لکھیں دتاز سے نفع تم جی کم انا زاد نبی کی بچ پتی دا پیدا دا جتا دا تجارت تاز سے آزاد کرنا جنا تؤمنون باللہ و رسولی ثابت قدم بہو تحتاز و پدیو خبر باندی ایمان مروڑے دے پالا پر رسول اللہ باندی و پدی بتا سکلا کولا گیا و تجاہی دونوں جہاد بتوئے کی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی امید اللہ دا دین لکوارا کہ اموالکم پا مالنو قلو و انفسکم پا جانون دوارا بلے جوئے ذالکم دا جہاد خیر لکم غرد اس راز دوارا انکم تم سالم ان کا تاثر کوئے گئے یقفر لکم معاف کی تاثر اللہ تعالی ذنوبکم گناہون اس تاثر و یدفلکم داخل بجی تاثر جنات جنت نتا مکانات اتا تجری من تا جہاد شبئی بی لانی دا بنگلو دا غینا لنہار و سلو نبنی و مساکن طیبتن او قرون دے چاہ دو سی دو مزیدار مساکن بنگلو دو سی دو سی دو دو مزیدار تا اگر بنگلی مزیدار مزیدار اللہ تعالیٰ ہو جاب دے تو کمزائی بھی جا تی جنات عدن پہا باغنو دا حمیت والی کی دا حمیت والی کی کم باغنو دے جی تو بنگلی اندر دے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لے گا و اخرا تو حبونا او تبین آلاوی او بالغنیمت تو حبونا جتا تو پسند کوئے حغیلرا اگر غنیمت دارے نصر من اللہ امداد سے طرف دا اللہ نا و فتح قریب و فتح قریب دا مدد دا اللہ تعالیٰ دے سکو خاص دا سنو یا تنہ فتح قبر مراتے یا عام فتوحات تنہ مراتے لیسی اللہ تعالیٰ وقت و بشیر المومنی زیر ورک مومنان تا پیغمبرہ پر دنیا کی پہ امداد سرا او باخرت کی بجنہ سرا یا ایوہ الذین آمنو ہے کسانو کی مان مروڑ دے کونو انسوار اللہ شیطا تو مدد چاہت دین اللہ کما قال عیسی بن مریم آنے کسن سیدی عیسی علیہ السلام کی زید مریم دے ان حوارینا مخصان و دوستان ہوتا من انسواری سوک دے کہ مدد کی کی ماظرہ سوک دے مدد دے ان کے ماظرہ الاللہ ایسی کی قد اللہ تعالیٰ تا